bitmez şu ömrümün dağına. Bir gün bahar gelecekmiş ne zaman? Benim diyen her can dayanmaz buna. Kader bana gülecekmiş ne zaman zalim zalim? Ne zaman hayım hayım? Ne zaman? Hiçbir zaman. Kader bize gülecekmiş ne zaman zalim zalim? Ne zaman hayım hayım? Ne zaman? Hiçbir zaman. Gitmiyor başımdan derdim.